بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، tukiwa katika muendelezo wa kitabu Tauhid katika darasa ya pili leo biidhnillahi ta'ala, darasa ambayo maudhui yake inasema kwamba anna ibadata Allahi la tasluhu illa idha kafara bima siwa, ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kutengenea isipokuwa mtu azikufuru ibada nyinginezo za asiyekuwa Allah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ibada zako ambazo wamfanyia wewe haziwezi kukubaliwa, maombi yako ambayo unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala hayawezi kukubaliwa mpaka uachane na mambo ya kuomba vingine, vitu vingine visivyokuwa Allah. Ama masala ya kwamba kuna wakati unamuomba Allah lakini kuna wakati pia unaomba asiyekuwa Allah, hayo ni mambo yanafanya wewe hata ukafanya ibada vipi, ibada yako inakuwa ni marduda, ninyi kurudishwa. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu An-Nahl aya 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Bila shakka ba'athna ay arsalna, mimi nilikwambieni yule ambaye hana kitabu tauhidi hicho aljadidu ashike almulakhas, ambaye hana mulakhas ashike kitabu tauhidi chenyewe, ambaye hana ashike qawl almufid, ambaye hana ashike yani kitabu tauhidi, wewe shika utastafidi. Mlewana kama huna aljadid shika kingine, shika mulakhas, ha shika alqawl as-sadid, shika kitabu tauhidi chenyewe kavu, vitabu vitele hapo shika. Qala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, bila shakka ba'athna bima na arsalna kama tulisema tumepeleka, fi kulli ummatin katika kila umma. Neno umma tumeliarifisha tukalizungumza, neno umma lina maana takriban kama tatu hivi. Neno umma fataridu wa yuradu biha almudda, linakuja neno umma lakini kama malengo yake ni nini? Ni muda, almuddatu min azzaman, sawa. Qala ta'ala, Allah sema wa qala alladhi naja minhuma, akasema yule aliyeokoka katika wale watu wawili wale, wa dakara ba'da umma, akakumbuka baada ya nini? Baada ya umma, ay ba'da muddatin min azzaman, akakumbuka baada ya muda, baada ya muda mrefu. Wa taratan tati bi maana almilla, kuna wakati linakuja likiwa na maana ya milla, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala inna hadhi ummatukum ummatan wahida ay millatukum millatan wahida, hakika hii milla yenu bi maana ya dini ni dini moja. Warubbama utliqat ala taifatin minan nas. Mara nyingine naweza likatajwa, lakini wanataka kwa kikundi katika watu. Allah sema walamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqun. Alipotaka maji pale Madiana, akawakuta umma, kikundi cha watu. Ai wajada alayhi ta'ifatun wa jamaa minan nas, alikuta kikundi cha watu wanafanya nini? Wananywesha. Watara tantati bimana rajulu alladhi tajammati fihi khisalul khair. Kini umma kuna wakati inakuja ikiwa na maana ya mtu ambaye zimekusanyika kwake yeye sifa za khairi. Waswara yuallimuha nasa, na akawa anawafundisha watu sifa hizo bimana ya imam. Wa ya'malu biha, na anazifanyia kazi. Kwa hiyo yeye anakuwa ni imamu, sio? Faqala ta'ala inna Ibrahima kana umma, ay imam. Ibrahim alikuwa ni nani? Ni umma. Bimana ya imam, lakini pia mara nyingine umma katika maana nyingine takriban ya tano sasa inakuja ikiwa na maana ya sharia wa tariqa, kama Allah aliposema inna wajadna aba'ana ala umma, tumewakuta baba zetu wakiwa katika umma, bi maana ya njia fulani, basi hata kama njia ya batili. Tumeelewana? Kwa hiyo Allah aliposema wala qad ba'athna fi kulli ummati rasulan, bila shaka tumetuma katika kila umma, na maana kila karne ya watu, basi amepeleka mjumbe. Wa ar-rasul wa man uhiya ilayhi bi shar'in, ni yule aliyefunuliwa sheria. Wa umira bi tablighihi, na akaamrishwa afanye nini? Aifikishe. Wa rasuluhu na nakira, rasulu hapo ni nakira, taumu jamia rusul, inaenea mitume wote, hajaainishwa mmoja. Melewana? Wanabiyu huwa man amarahu Allahu an yadumwa ila shari'ati man kana kabilahu. Nabii ni yule aliyefunuliwa ni Allah alinganie kwake kwa sheria ya nabii aliyekuwa kabla yake, huyo ni nabii. Wa ala dhalika fa kullu rasulin nabiyun wa laysa kullu nabiyyin rasula. Kwa hivyo mpaka hapo inakuwa kila nabii, kila rasul ni nabii, lakini sio kila nabii ni rasul. Haya maneno yameandikwa katika kitabu Al-Aqidah At-Tahawiyya ukurasa wa 167. Allah sema aniabudullaha, muabudu nani? Anawaambia watu wake muabuduni Allah, ay wahiduhu, mpwekesheni bi jamii anwa'i al-ibada, kwa aina zote za ibada mpwekesheni Mola wenu. Wal ibadatu lughatan at-tadhallul, ibada ki lugha nini? Ni kujidhalilisha, ndio maana ya ibada. Maana ibada lazima iwe na kujidhalilisha ndani yake, wal mahabba. Ibada yoyote ambayo inakudhalilisha peke yake haina mahabba, hiyo si ibada. Au ina mahabba peke yake haina kujidhalilisha, hiyo bado. Lazima vitu viwili hivi vipatikane pamoja. Aliposema wajitanibu taghut ay ibtaidu, jiekeni mbali. Sawa? Wa taghut huwa kullu ma tajawaza bihi al-abdu hadda, ni kila mja ambaye anavuka mpaka katika vitu vifuatavyo. Mimmaabudin, ima katika muabudiwa. Yani wewe unamwabudu Allah mpaka unavuka mpaka unaanza kuabudu wengine. Sasa wewe umetagha, umevuka mpaka. Maana tagha ni kule kuvuka, kufanya kitu mpaka ukazidisha. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية hakika sisi maji tulivyotoa kwa kweli yakawa mengi mpaka yakataga yakavuka sasa mpaka wake sasa tulikubeba wewe kwenye jahazi Nuhu melewana maji yametaga yamevuka mahala pake kadhalika asema idhhab ila fir'auna innahu tagha nenda kwa fir'auna kwa ni fir'auna sasa amefanya nini ametagha amevuka mpaka kwa hiyo ala kulli hal tagha bi maana ni kuvuka mpaka katika imam ma'budin muabudiwa au matbu'i au mwenye kufuatwa mwingine anamfuata mtu paka ndipo avuka mpaka hata ukimpa aya ukimpa hadithi akwambia maadamu shekhe wangu kasema hivi mimi sikuelewi huyo naye pia ametagha huyo amevuka mpaka huyo umeelewana au mutaa au mwenye kutiiwa unamtii mtu mpaka sasa ndipo amri za Allah zinakuwa nyuma ya amri zake au amri za mtume alayhi salatu wassalam zinakuwa nyuma ya amri zake hiyo itakikani lazima amri za Allah ziwe ziko mbele na amri za mtume alayhi salatu wassalam kwa hiyo au mutaa mwenye kutiiwa fi ghairi ta'ati Allah wa rasuli katika taa ambayo sio taa ya Allah na mtume wake فالطاغوت لغة مشتق من الطغيان طاغوت كلغة يمتلوها وينين الطغيان بمعنى يكفوك مباكة وهو مجاوزة الحد نكفوك مباكة ويكون واحدا وجمع إنكونا وموجة نوينيه ويؤنث ويذكر نينكوجة نصيغة يكيك نكيوم وللسلف فيه تفاصيل نكو سلف صالح ننهيلي نتفسير نينجي لكني la tunafi bainahuma hazina kupingana kati yake wa kullu hatarju ila ma qala ibn al-qayyim kini zote ukizifuatiliza zinarudi kwenye yale aliyozungumza ibn al-qayyim fi ta'rif at-taghut katika ta'rif ya taghut wa kad dhakarahu sharih na msharihishaji wetu kashaitaja hapa Asema faminuhum man hada Allah katika hao kunao ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawaongoza ay wafaqahu lil khair anawafikisha katika nini katika khairi waminuhum man haqqat alayhi ad-dalala lakini katika hao kunao ambao wanahakikishwa upotevu kwa wao ay wajabat wa thabatat li kufrihi wa inadihi kuna ambao inakuwa ni wajibu kwa wao na inathibiti upotevu kwa wao kwa ajili ya ukafiri wake na inadi yake alionayo mwingine si kafiri lakini ana inadi kwa hiyo kwa ile inadi alionayo Allah anamwandikia upotevu wadhalal hiya alkufr upotevu hapo nini ukafiri fanduru fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatu almukadhibina tembeeni katika ardhi fasiru fil ardi sayru i'tibar wa tafakkur tembeeni kutembea sayru i'tibar wa tafakkur kutembea kwa mazingatio ni kwa kufikiria sio kutembea tu vuruguvurugu kama mlevi tembea katika ardhi kutembea kwa mazingatio na kufikiria tembeeni katika ardhi mkaone muone fandhuru muangalie kaifa kana aqibatul mukadhibina vipi ulikuwa mwisho wa wenye kukadhibisha aqibatu at-takdhibi ha aqibatu al-mukadhibin ay min al-umam as-sabiqa katika nyumati zilizofanya nini zilizopita huko kaad wa farauna wa mawaqa bihim min aqibati at-takdhibi kama vile kaumu ya aad kabila la aad au watu wa farauna na yale yaliyowapata wao ambao ilikuwa ni mwisho wa kukadhibisha kwao فيخبرنا شيخنا القرعاوي ابو محمد ابو من محمد عبد العزيز السليماني القرعاوي سيو نعم اتوambia يخبرنا سبحانه وتعالى في هذه الايه الكريمه alam tukufu anatupa habari katika hii aya tukufu annahu arsala fi kulli ta'ifatin minan nasi rasula kwamba yeye alituma katika kila kikundi cha watu alipeleka mjumbe yuballighuhum anawafikishia wao, ya amuruhum, anawaamrisha wao bitauhidihi, kwamba watu wampekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, walkufri bima siwa, na kuvikanusha visivyokuwa Allah. Waqad inkasama an-nasu hayala haula'i ar-rusul ila qismayn, watu waligawanyika vijawanyiko vingapi? Viwili, katika masala ya kuwafuata hao mitume. Faminhum man waffaqahu Allah ila al-khair, katika hao watu kunao ambao Allah amewafikisha katika khairi. Fastajaba lidawati ar-rusul, akawa ni mwenye kujibu kuitikia wito wa wajumbe. Wamtathala, akatekeleza ma umiru bih, yale ambayo kwamba ameamrishwa wao. Wajitanaba ma nuhu an, akajiepusha na yale waliokatazwa wao. Waminhum man hurima min at-tawfiqi, lakini katika hao watu kuna ambao Allah amewanyima tawfiqi. Fa a'rada 'anil haqq, akawa mtu ni mwenye kuitukia haki. Ikitajwa haki yeye anachukia, hapendi watu wa haki, kila wakati ameweka chuki kifuani tu. Fa khasira ad-dunya wal akhirah, mwisho wa mtu huyu akapata hasara ya dunia na nini na akhirah. Walladhi yasiru fi nawahi al-aradhi, ama yule ambaye anatembea katika pembe za ardhi, mutabiran, akiwa ni mwenye mazingatio, sairin athar, mwendo wa kuziangalia alama za Allah subhanahu wa ta'ala, athara uqubatullahi li ba'dhi almu'anidina, angalie athari ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa baadhi ya watu waliofanya inadi, ka'adin wa thamudin wa fir'aun, kama kabila la 'ad na kabila la thamud na watu wa fir'aun. Idhan, katika fawaid ya leo tumeona hapa Sheikh Qarawi ametuwekea kwamba faida ya kwanza katika darasa tuliyomaliza, bayanu anna an-nasa lam yutraku hamala, jambo la kwanza hilo, kwamba watu wote kumbe huko nyuma huko katika manabii waliotangulia hawajaachwa hivi hivi tu bila mwongozo, walipelekiwa wajumbe hata wao. Hilo ni jambo la kwanza, lam yutraku hamala, ay muhmilina muattilina la nu'maru wala nunha, kwamba watu wameachwa, wametelekezwa tu, wameachwa tu wafanye mambo yao, hatuamrishwi wala hatukatazwi ni Allah. La, watu hawajaumbwa hivyo. Watu wameumbwa lakini wakapewa amri, wakapewa masala ya ibada, na lengo lao ni kufanya ibada. Na hapo unakuta makosa ya wale wanaosema kwamba mwanadamu aachwe, bwana mwanadamu yuko huru afanye atakavyo. La, Allah haja kuumba wewe ufanye utakavyo katika dunia. Walaqad ba'athna, Allah sema wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sio sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Sasa masala sema mwanadamu yuko huru, bana yuko huru. Kama yuko huru asingeamrishwa afanye ibada, na asipofanya adhabu zinamsubiri. Umeelewana? Maana mwingine anakuja kwambia, bwana wewe sinsumbue bwana, la ikraha fi dini. Hiyo haya sio mahala pake hapa. La ikraha fi dini, aya hiyo umeitumia mahala sipo. Bali ukiwa ni Muislamu, ikraha fi dini ipo. Tumeelewana? Wa ila kusingekuwa na adhabu za tare kuswala duniani na akhira. Kusingekuwa na adhabu za mlevi, akatandika bakora, sio? Hasi mwenyewe afanye atakavyo. Hizi bakora zaje za nini sasa? Mzinzi mathalan, kwa nini apewa adhabu? Mwizi, kwa nini apewa adhabu? Si afanywe mtu afanye atakalo. Kwa hiyo lazima nususu zitumike katika sehemu zake husika. Umumu risalati li jamii al-umam. Pia tumeona kumbe risala, ujumbe wa kinabii, umeenea katika umma zote zilizotangulia. Wa nafsi al-fitra baina ar-rusul allati tujibu tams maalim ad-din bil kulliya. Tena kipindi kile kile ambacho hali zimeharibika, watu wanataka kuibadilisha dini moja kwa moja, Allah anawapelekea mjumbe ambaye ni nabii. Mjumbe yule anawarekebisha watu, anawarudisha katika njia ya sawa. Inna muhimmata rusuli, lakini pia ieleweke kwa umuhimu wa manabii, ad-da'wat ila ibadati llahi wal kufri bima siwa, ni kulingania watu katika ibada ya Allah na kukufuru vile ambavyo si katika Allah, yani kutokutii, kuvikataa vyote ambavyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sawasawa ni mwanadamu anafanyiwa ibada, au ni jini, au ni malaika, au ni jiwe, chochote ambacho kinaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hicho mtotekana akikatae, asikubaliani na hilo. Namba 4, inna hidayata tawfiqi khasatan billahi duna ghairi. Hidayah ya kumuafikisha mtu, hiyo inahusiana na Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakuna mwingine yoyote ambaye anaweza kuwa na hidayah hiyo. Hata mtume mwenye Muhammad hana hidayah hiyo. Anaambiwa mtume Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Hakika Muhammad wewe huwezi kumuongoza umtakaye bwana, walakin Allah yahdi man yasha, lakini Allah yeye ndio humuongoa amtakaye. Kwa hiyo hidayah aliyonayo mtume Muhammad ni hidayah tu al-irshad, wal-bayan, kumwelekeza mtu na kumbainishia na kumwekea wazi. Sasa akitaka Allah, akitaka atamwafikisha afuate. Allah ndiye mwafikishaji wa hidayah hiyo, na hii ndio anaambiwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Muhammad wewe unaongoza katika njia iliyonyoka, ni hidayah hiyo. Nielewana? Lazima zifahamike nususu zinavyotumika. Hamna kukurupuka. Kujifanya wewe fasiri Qur'ani alafu wavyoga. Hujui nususu zaendaje wala zaendaje, waporoja tu. Fikiri Qur'ani yani kishaona neno la tafsiri wa Kiarabu bila kurudi kwa salafu salih wala nini wala katika fani za lugha wala nini. La yalzam min amri llahi bi shay'in iradatuhu la, hailazimishwi katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha kitu kwamba yeye anafanya hivyo ili kwamba anakitaka. Mda mwingine anakupa wewe jambo ni kwa ajili ya faida yako. Yeye kasema kwamba ajamume mwanadamu na jini isipokuwa kwa ibada, yeye anafaidika na ibada yako. Lakini pia kuna istihbabu siyaha, inajuzu watu kutembea, sijui mwahitaji ile kwenda kwenye matembezi muone baadhi ya athar, sio siyaha li qasdi al-intibar, kwa makusudio ya mazingatio, sawa, bi athari al-quruni al-ula, ili muone ukazione alama za karne zilizopita huko nyuma, watu fulani walikuwa hapa waliangamizwa pale Makkah al-Mukarrama. Wakati tulikuwa tukipita katika Wadi al-Muhassir, tukitoka viwanja vya Mina, tukiwa tunaelekea Arafa wakati wa Hija, kuna sehemu lazima ukifika hapo ukimbie kidogo. Hapo ndipo walipoangamizwa watu wa ndovu, Abraha na kaumu yake. Allah subhanahu wa ta'ala asema, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijarati min sijil. Hapo mahala panaitwa Wadi al-Muhassir. Ukifika hapo basi inabidi ukimbie kidogo, maana ni sehemu ilishuka adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Elewana? Kwa sehemu kama hizi ukitembea unapata mazingatio kwamba hapa kulikuwa kuna watu wanaishi wakaasi, wakaangamizwa, wakapotezwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wakapewa adhabu hapa hapa duniani. Lazima moyo wako kidogo unapata mazingatio, sio ha? Watu watakana wawe makini sana. Kwa hiyo almunasaba, munasabatu alayati litauhidi, hii aya yenda sambamba vipi na tauhidi tunayofundisha? الإمام القرعاوي يسمى حيث دلت الآية الكريمة نفيله هي آية تكوف الولكيزة على أن عبادة الله قم بعبادة يا الله لا تصلح إلا إذا كفر بما سوى هاي ويزي كتنجنية إسبقوا أمتو أذي كفور جوت عم بعض سيونان سيو الله سبحانه وتعالى أيون ديو موضوع ولوانا قيو mtu yote akiwa ni Muislamu muumini atakikana amwabudu Allah mmoja, na wala asimchanganyie ibada na kitu chochote, asiabudu chengine chochote. Wal ibadatu, na kama tulivyotanguliza huko jana, ibada ni jina ambalo limekusanya ma yuhibbuhu Allahu wa yardha. Wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yuriyana al-haqqa haqqan warzuqna tibaa'a ويرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرًا.